www.attableek.com, the reviver of Iman. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبث على رأسه من كل سنة ويبث للعادين. أعزائي العلماء الكرام والتلاميذ الطلبات، لا يجوز لهم قيامهم بسبب حديث شريف من السامع عليه. النبي صلى الله عليه وسلم اور اشارہ نظامی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر صدی میں صدی یہ تقریبی ہے، تحریف کے لیے نہیں ہے، اس سے کم میں بھی ہو سکتا ہے. ایسی شخص یا شخصیات کو ہمارے حضرت شاہ مرزا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شخصیات کو پیدا کرتا رہے گا، اٹھاتا رہے گا تاکہ وہ دین کی حفاظت کر سکے. اسلام کے بقا کا فیصلہ قیامت تک کے لیے کیا جائے، اس لیے مجدین مجددین کی جماعت پیدا ہوتی چلی جائے. لیکن مجدد کے سلسلے میں بہت سی غلط فہمیاں ہیں لوگوں کو، جس کو چاہتے ہیں کچھ افواہ کر دیتے ہیں. مجدد کے شرائط جو بیان کیے ہیں حضرت شاہ صاحب اور دیگر علماء نے، وہ یہ کہ وہ یوگ میں رسوخ فی علم اور وہ عملی لحاظ سے، فکری لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا چل کا فل کا نمونہ، بلکہ حضرت بڑا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں گویا ایک عکس نظر آئے ذات گرامی پر. خود اس کو معلوم نہیں کہ میں مجدد ہوں، بھلے اس کو خاص سے اس سے اشارہ معلوم ہو جائے کہ تحدید وہ نہیں کرے گا، باقی علماء اس کی مجددی کی تحدید کرے گا. آج کل مصیبت یہ کہ ہر ایک کہہ رہا کہ میرے شیخ مجدد، یہ بڑے مجدد یہ ہو گئے، چھوٹے مجدد ہر بھی ہو گئے. اس لیے میں کہنا چاہ رہا ہوں، اسلام کی تاریخ میں ایسی شخصیات پیدا ہوتی چلی گئی ہیں کس کو کس پورا دارالعلوم دیوبند یہ مجددین کی جماعت. حضرت اقدس ثانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت نے اپنے گھر میں بھی لکھ دیا جامع مجددین، جن کو ان کے خلیفہ علامہ سید سلیمان ندوی نے مقدمے میں لکھا ہے کہ تجدیدی شاخ پائی جا رہی تھی. اسی لیے حضرات حضرت گنگوئی، حضرت محمد قاسم صاحب، یہ سارے لوگ جو اردو میں ولی اللہ کے شاعرے ہیں، ہر ایک کے علوم میں بات ایسی چیزیں ملتی ہیں کہ جو متقدمین کے یہاں نہیں ہے، ان کی تدقیق مقصود نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے فتح رکھی. تو میں اس وقت کہنا یہ جا رہا ہوں کہ ہمارے حضرت امام بخاری اور امام مسلم کو بھی شاہ صاحب نے مجددین کی سخت شمار کیا ہے. وہ مجدد تھے ان کے حدیث، جب امت کو ضرورت تھی، اسلام کو ضرورت تھی، ایسے عالم کی ضرورت تھی جو جب احادیث کے کارنامے کو ایک خاص انداز میں دنیا کے سامنے پیش کرے، امت کو ضرورت تھی صرف احادیث صحیح کو جمع کرنے کی نہیں، بلکہ اس کے کس طرح اثرات و حکم مستمد کیے جائیں گے، اس کے نتائج کیا جائے کیے جائیں گے، اور امت میں ایسا کتاب بال کتاب اللہ اس کا درجہ قرار پائے گا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نظام کر کے عجم اٹھایا. مغیرہ کے والد مجوسی ہیں، مغیرہ اسلام باتیں ہیں، اسی خاندان میں حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے ہیں اور لامینا ہو گئے ہیں. پھر اللہ نے ان کے والدہ کے دوار کو برکت سے دینا بنا، مینائی اتنی قوی ہے کہ دیال مقبرہ میں وہ کالا شاہ اور تعلیم طالب القبیر کی تصریف مدینہ منورہ میں کر رہے ہیں. یہ بھی اسلام کا معجزہ ہے. مستشرقین اسلام کے آگاہ اور دشمن یہ اعتراف کرتے ہیں کہ امام بخاری کا آگاہ اسلام کی کرامت نظر آ رہا ہے، اسے اللہ کو یہ تجدیدی کام اسے دینا، جس سے جو دینا ہوگا اس کے اسباب خود بہت پیدا ہوتے چلے جائیں. تو حضرت امام بخاری نے اپنی کتاب کو اس طرح تصنیف کیا ہے جس طرح سے وضو کا، غسل کا، دعا کا اہتمام ہے، اور دعا بھی اونچی دعا، نماز بھی اونچی نماز، ہماری نماز نہیں. اور پھر شرح صدر ہوا ہے تب ایک حدیث لکھی ہے یا قرآن لکھا ہے اپنی کتاب پر، تب سوچو کہ اس کی کتاب میں کتنے اثرات ختم ہوں گے. علامہ کشمیری فرماتے ہیں کہ میں نے 13 من کو پڑھا اور ہر من میں نئے نئے مقام کے سامنے آئے. ہندوستان وہ اس قسم ملک ہے کہ اس وقت جو اہتمام حدیث شریف کا اس ملک میں دنیا کے کسی ملک میں نہیں، نہ دیہات میں ہے، نہ جامع قرا میں ہے، نہ جامع کرمین میں ہے. نہیں نہیں میں تو حضرت پی جی بھی میں نے کی ہے، اور جس اور سات میں چھوٹ دی جس میں سب پر نہیں کرا رہا. اور میں نے اپنی بات کو یہ کہا، ہماری بات حقیقت کو مس ہوتی ہے. میں اس بات کو کہہ رہا ہوں، جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک اللہ کے بندے کی دعا ہے. ہماری کوئی حیثیت نہیں گاؤں کے بہار کے گھر والے میرے باپ دادا اس مدرسے میں رام پڑھایا تھا. وہ یہ کہ ہم جیسے بھی میں مصر جانا ہوا، میرا سنانا چاہ رہا ہوں طلبا کے ہستی دیا روا کے، ایئرپورٹ مصر میں جانا آسان نہیں ہے. اس سے کسی جو حکومت چل رہی ہے ان کو ہمارے مسلک کے اور بہت مسائل ہے جانا نہیں. پہلے میں مانگل کی دوبارہ میں نے مسئلہ سفر نہیں کر سکتا، میرے ساتھی ہوں گے اور میں بجلی کے بعد سب سفر کر ہی نہیں سکتا. مجھے کہا ہے کہ حاصل کروں گا مجھے روکا. www.tabligh.com the revival of Iman. وہاں جو ہندوستانی علماء کے طرف سے بات آئی، وہاں دیکھا کہ پورا بڑے بڑے باشین علماء کا مجمع تھا. سلام کیا وزیر صاحب وہاں بیٹھے اور مجھ کو بلا لیا جانے کو. بائیں طرف جنتے کے چھپے اکیڈمی کے صدر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کچھ کہا، ان کے بعد رسالے پر مجھ سے بھی کہا، میں نے کچھ کہا. انہوں نے کہا کہ حضرت شیخ تقی الدین انی قرا کو کتاب کا نمات تنقید اندما سکر کا کتاب حواشی کثیر ہے، لیکن استفق بنحال کتاب اور نقل بنحال نقل نقول کثیر ہے. لا یہ تھی کتاب نہ فرحم فرحم کثیر نماز کی انہوں نے تعریف کی، اور پھر اشار بخاری شریف کے اشارہ کیا. میں نے فرید کی اللہ بخاری شریف حدیث کے ٹی وی دیکھا. اظہر کے علماء، اظہر کے علماء اور کوئے کے اوقی کا اوقاف بڑے بڑے علماء اور بہت سے عورتیں جو پچھلی کی ہوئے گھر بزرگ لگ گئے جاتے تھے حدیث سے، آپ کو بتا رہا ہوں. تو یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. پھر میں نے بات انہوں نے کہا کہ کوئے کے وزیر اوقی کا اوقاف نے مجھ سے کہا، صاحب ہم لوگ سردن پڑھنا چاہ رہے ہیں. میں نے سردن میں ایک حدیث پڑھاؤں گا، میں پوچھوں گا تو آپ کو سمجھ جائے. اگر آپ کہتے ہیں تو کوئی بات نہیں، کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. کیا کہنا چاہ رہے ہیں سن لیجیے. حضرت امام بخاری نے عنوان قائم کیا ہے کتاب المغازی میں، باب حجت الوداع، اور اخرج فی حدیث عبداللہ بن عمر دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الکعبہ وصلی فی رکعتین. یہ یوم الفتح مکہ، فتح مکہ کے دن مکعبہ میں شریف میں داخل ہوئے، دو رکعت نماز پر. اس کا حجۃ الوداع سے کیا تعلق؟ اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو، اس باب کو، حجۃ اللہ کے باب کو کتاب المغازی میں کیوں بیان کیا، جوڑ کیا ہے؟ اور آپ سنتے چلے آئے کہ یہ اہتمام کی کتاب لکھی گئی ہے، اور اہتمام اتنا کیا گیا کہ اس زمانے کے تین بڑے شیوخ علی بن مدینی، یہ ہے تمئی متوفا 233 علی بن مدینی 234 احمد بن حنبل 248 تینوں کے سامنے پیش کیا ہے. انہوں کا پستہ سموہ اللہ اربع عادل اقل اقل بخاری، انہوں نے کوئی نقص ہوئے ترتیب کو کوئی اعتراض نہیں کیا، کتاب کو پسند کیا ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ کوئی یہ کتاب ان کے سامنے بھی نہیں ہوگا نا. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، کوئی جواب اگر ہو تو مجھے بتا دیا جائے. میں نے کہا یہ جواب ہمارے حضرت شیخ کے ہندوستان حضرت شیخ الحجیب یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت امام بخاری کو فتح مکہ کے بعد وفود آنے سے ہو گئے آنے والے مکہ پہ اطمینان ہو گیا کہ قریش ایمان لا چکے ہیں, شکست کھا چکے ہیں, ایمان لا رہے ہیں, پورا مکہ وفود کیا کر سلسلہ قائم ہوا حجت الوداع تک بارگاہ نبوت ایمان لانے کے لیے آنے لگے. تحریر کر دی ابتدا انتہا کی تحریر کر دی. فتح مکہ کی حدیث جو یہاں لا رہے ہیں یہ حضرت امام علامہ عینی کی دشواری پیشائی ہے. حافظ صاحب کو کچھ تو چھوڑا ان میں کوئی چیز نہیں, حافظ صاحب بہت اٹھا کر ترتیب کرنے کی اتنی قیمت انتظام نہیں. تصامت سب سے ہوتا ہے, کوئی بچا نہیں ہے. امام بخاری بھی بھول ہو سکتی ہے, کچھ اللہ اشار ایسے رکھیے, لیکن مقام مکھانا مستقبل میں سمجھ رہا ہم جیسے لوگ تو نہیں کہہ سکتے. میں نے کہا کہ یہ حدیث کو لائے اس کا جواب کیا جائے گا, اس کا جواب سن لو. حجت کی فتح مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف میں داخل ہو کر دو رکعت نماز پڑھی ہے, حدیث بخاری کی شرط ہے. حجت الوداع میں دو رکعت پڑھنے کے بعد بخاری کی شرط پر نہیں ہے, تو اس میں باب اولا پڑھنا چاہیے, حج کا روانہ تھا. اس سے لگا حضرت امام بخاری نے استدلال کر لیا ہے, حجت الوداع بھی پڑھا کو امام سعودی کے طور پر مطلب مخلوق رضی اللہ عنہ مسجد 124 صحابہ کرام داخل ہوئے. میں نے مغروب بنے جن کو مجھے بتا دیا, تو یہ میں کہا چلا گیا. حضرت امام بخاری جو مجدد زمانہ ہے ان سے اسی کتاب کی تعریف کرائی ہے. تو بخاری پڑھنے والوں کو مطالبہ کیا, پہلا مطالبہ تو یہ ہے کہ اپنے اندر اخلاص پیدا کیا جائے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. جس قیمت اخلاص پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قائم تھے, اسی بنا پر اوپر آپ پر آخری پیغام نازل ہوا, وہی نازل ہوئی اس کی دعوت دینی ہے اخلاص. دوسرے یہ کہ عمل کی دعوت دی ہے, جاتی ہے اور جتنی آئی ہے وہ عمل کو درخواست کر رہی ہے, اور یہ بتا دیا ہے کہ اخلاص اتباع سنت اور یہ کہو گے علیہ السلام کی کتاب و سنت دونوں کو مضبوطی سے تھام لو. اسی میں کتاب کا خاتمہ ہے, کتاب التوحید کا ذمیمہ ہے, اس کا خاتمہ ہے. اگر اس سے ہرا سے کتاب سنت گھڑ گئے تم تو برا ہرا ہو. پھر اگر اللہ جو تہتر فرقے میں 72 فرقے جو ہر گئے ہیں, ہٹے ہوئے ہیں ذریعے اس ہرا سے, ان کو ہم فکر کر کے اللہ قرار دے رہے ہیں. صرف ایک ہی پیغمبر ہے اللہ آسان, ہم کا تخیر نہیں کرتے ہم نے سچی. لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ ان وہاں کے فساد عقیدے کا انہوں بھگتنا پڑے گا, جہنم جانا وہ عقیدے کے نام جائے گا. ہم میں اگر ہے صحیح عقیدہ ہے تو وہ بھی جائے گا, تو وہ تو جائے گا فساد عمل کی وجہ سے. تو بھائی اس لیے حضرت امام بخاری کا ایک مطالبہ یہ ہے کہ یہ اخلاص پیدا کیا جائے. دوسرا مطالبہ ساتھ ساتھ ہے کہ اتباع سنت کا جذبہ پیدا کیا جائے, کتاب سنت کی شاہ رہا تھا. تیسرا مطالبہ ہے کہ زمانے کے فتنوں میں نظر ہونی چاہیے. حضرت امام بخاری نے اپنے زمانے کرنامیہ پر اور وافد پر اور متضلہ پر اس سب پر تردید کرتے چلے ہیں, اور متضلہ کو خاص طور سے اور خاص طور سے مسئلہ خط قرآن پر اس لیے کو کوئی اشارہ تھا کہ اگر یہ مسئلہ اتنا ہم بنا لیا تھا کہ اگر یہ تسلیم کرا دیتے ہیں تو ان کا روئے دوارا مسئلہ جو متضلہ کرے اس کا ماننا آسان ہو جائے گا. اسی پر جمع تھا ہمارے حمل رحمۃ اللہ رہتا, اور پھر ہمارا اور بھائی ہمیں سنت پر جمع تھے. تو دوسری بات یہ آج فتنے عالم پھیل رہے ہیں, اس فتنے کے دفاع کے لیے اس کی جتنا مزاج نبوت بنانا پڑے گا ہم پڑھنے والوں کو, یہ ہم سمجھیں. اور وہ تجدیدی کام جو ہمارے بزرگوں نے کیا ہے, ہم مجدد نہیں ہیں, اس کا تجدیدی کام کو ہم دنیا میں عام کریں, ان کے کارناموں کے عام کریں. عام کرنے کے لیے اسلوب بیان کی بھی ضرورت پڑے گی, حکمت کی ضرورت پڑے گی. قدوم اللہ سبھی رب کے بلب اور دماؤ ضرورت حکمت دماؤ کے دہتر حکمت کی ضرورت پڑے گی, حکیم ہونا پڑے گا. کیا مجھے اگر سانی رحمت اللہ جب ٹکڑا بڑا ہوتا ہے اکبر کے سامنے رہتے تو مجھے بھی نہیں رہتا, ٹکڑا والوں کو منع کر دیا تھا کہ ایسا مت کرو. حکمت کا راستہ اپنا اور حکومت کا سہارا اس شخص سے جو حاضر شریعت تھا اسلام کو مٹانے کی کوشش کر رہا تھا جلال الدین اکبر, اس کا پوتا کون پایا وہ خادم شریعت بن کر رہا تھا. اس لیے بخاری کا پیغام یہ بھی ہے کہ آپ تاری بنے ان بزرگوں کو سنت کے اس مسلک پر جو آپ کے اکابر کا مسلک رہا ہے, اور یہ مسلک کتاب و سنت کے مطابق ہے, یہ مسلک امام اللہ دہلوی کا مسلک ہے, اور یہ مسلک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اشعار گرامی کے مطابق ہمارے اقباب نے اختیار فرمایا تھا, اور یہ مسلک ہمارا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے بھی اشعار نبی کے مطابق اختیار فرمایا تھا. جب اس درجے پر کوئی پہنچے گا تب اس کو کچھ کہنے کا حق ہے, بولے اس کو کوئی اگر ترمیم کرتا ہے تو وہ صحیح راستے کو تب کرنا چھوڑتا ہے. جیسے ہمارے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ صحیحان متواتران الى مصنفہما, صحیحان متواتران الى مصنفہما, من یحمل امرهما فهو مبتدع. دونوں کتابیں اگر مصنف کا متواتر درجے پہنچے جو ان پر تشبیہ کرے گا اسے سنت کی شاخ رہا ہوگا وہ بدعتی بن گیا. تو ہمارے یہاں کامے کے لیے مصنف چلا رہا ہے اس سے ہٹے گا وہ مبتدع ہے. اس لیے بخاری کا پیغام یہ ہے, بخاری کا پیغام یہ ہے کہ ہم میں شفاف پیدا ہو, توکل پیدا ہو, استغفار پیدا ہو. اس سے زیادہ شیخ سعید حلبی کا ابھی چلتے چلاتے شیخ حلبی, سعید حلبی بڑے عالم کے ذہن نش کے وہ پڑھا رہے تھے مسجد میں, درس دے رہے تھے. ان کے زمانے میں وہاں کا نقراشی حاکم جو تھا نمش کا بڑا ظلم تھا, کہ ظلم کی شہرت تھی. میں اتنی ان کو خیال ہوا کہ دیکھیں ان کے حلقہ بہت تھوڑا ہے, دیکھیں کہتے کیا. وہ اپنے پولیس کو لے کر آیا, حضرت جسے پڑھا رہے تھے سامنے مسجد کی داخلے کا راستہ یہ جہاں کھڑا ہوا اور دس دیتے رہے پاور ٹکلی تھی پاور پھیلائے. ان کے شاگردوں کو خیال ہوا کہ بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا کہیں کس طرح میں سے حضرت کا کوئی اثر نہیں پڑا, ان کا جاری وہ وہاں سے گیا. ان کے دل میں آیا کیا ڈالا, اللہ نے بہت سے تھوڑے پیسے رکھ کر سارے بھجا کے جاؤ حضرت کی خدمت میں سلام کرا لے. اس کا جملہ کہا اللہ مدد جو پاؤں پھیلاتا ہے وہ ہاتھ نہیں پھیلائے گا. ہم اس کا مطالبہ نہیں کر رہے ہیں کہ ہم پاؤں پھیلائیں, ہم عزت ہی نہیں ہیں تو کمزور ہیں نہیں ہیں, لیکن حکمت کی ضرورت تو ہے. اس لیے ہمارے مدرسے کے ہر طالبین کو کیا ہونا چاہیے, خود کو نواں خود پہ نواں ہو, ہر آدمی ہر طالبین کو صحیح راستہ بتانے والا ہے. یہ عالم فارغ ہے سندر کا راستہ بتانے والا ہے, جیسے خود کو نواں راستہ بتاتا ہے وہ کر لے گا. آپ سندر کا راستہ بتانے والے بن جائیں. اس وقت ہندوستان میں ضرورت ہے, مدارس میں ضرورت ہے, اس لیے فکر بن گیا ہے. پورے عالم میں فکری اقتدار ہے, وہ چھوڑ دیے جمال کے ناصر کمال, اس سے آگے بڑھ گیا معاملہ. اس کو ترک کر دینا بھی غلط. ہم نے مارا تھا کہ عثمانی اور سب ہے احساس بھارتی سمے, اس کا چھوڑنا بھی صحیح نہیں. جانے کا فائدہ اپنی بات کو گئے, سننے والے بھی بڑے غور سے سن رہا تھا, زمانہ ہم ہی سو گئے داستان کرنے کے جھاپ پہ جہاں کہیں گے آپ نہیں کہیں گے نہ چہرہ دکھائیں, چہرہ دیکھ رہے ہیں ہم گھر گناہگار صحیح سبزی, لیکن ہم نے اپنے بڑوں کی صورت بنا رکھی ہے, اس کا بھی فائدہ. سر بھارتی کی یاد آتی بہن کر چکا ہوں, اور ہم نے رحمت اللہ علیہ زمانے میں ایک بھارتی آیا سمجھے, تو ایک مرتبہ گیا دے دیا, دوبارہ اپنا بدل گیا پہچان لیا, سیوا رہ گیا پھر پہچان لیا, چھوڑ دو سال کے بعد خوب ہم نے تبدیل کر کے لباس شیخ المشائخ بھاپا خوب پگڑی لمبی سے بات کرایا, اور جا کے کسی پہاڑ پر چوٹی پہ بیٹھ گیا. شہرت خواہش کے شہر میں کہ نہیں بہت بڑے بزرگ آئے ہیں, بڑے صاحب دعا ہے, مستجاب دعوات ہے, عوام پہ جانے ایسے لوگوں کو ٹوٹ پڑتے ہیں. اب شہرت ہوئی جو لوگوں نے اورنگزیب عبد اللہ سے بھی کہا کہ شہر میں بڑے بزرگ آئے ہیں, جس افسانی کے پوتے شیخ سید الدین مجدی سے تعلق تھا, ان کا بھی چلیے حضرت ذرا دیکھ لیجیے. حضرت کو دیکھنے کے لیے آپ بھی تشریف لے گئے, بادشاہ بھی گئے, وہاں گئے سلام کیا, بیٹھے نظرانہ پیش کیا. سر ادا جی ادا کے والے نام حسن تھا, ایک بہت بڑے آدمی کے دن میں مقدمہ کر رہا, ایک بہت بڑے عرب کو ملے گیا, اور میں جانتا کہ حضرت قبول نہیں کروں گا, ان جتنے دعوت میں کچھ لے گا تو پس کر دیا تھا. جیسی وہاں وہاں عمر صاحب نے ہم اللہ سے سب کو ہٹایا, جن کا حضرت کچھ کہنا ہے بہت خیال فرماتے تھے, ان کو کچھ کہنا ہے سمجھے کہ حضرت کچھ دی اور بات کرنی ہوئی. انہوں نے ٹیسٹ کہا نہیں بول سکتا, نہیں بول سکتا. اور اس کے بعد کھانا کا گھر کے کھانا لاؤ گے, حضرت آج کھانا کھا سکے کھانے نیچے کھائے. اس کے بعد پھل روٹی تھا وہ کھایا وہاں پر, کوئی بھگو ہی دیا ان کا اندر نظام نہیں سمجھا, کالا دلی بول رہے تھے بار کھانچا پہنچ گیا. میں کہہ رہا تھا کہ وہ اس نے کہا کہ نہیں نہیں سر میں نہیں کہوں. بادشاہ کے سامنے کہے کبھی تو اس کا بھی بات ٹھیک. پھر کہا آپ نے مجھے پہچانا نہیں کہ میں کون ہوں. کہ ہم تو پہچان دیں شیخ بہل خان کو آپ پہچان دیں کہ میں وہی بکروپیا ہوں جو آپ کا بدل بدل کے جایا کرتا تھا. اب میں نے جس کی صورت اختیار کر لی ہے اللہ والوں کی, اب میں اسی حقیقت میرے قلب میں آ گئی ہے, ان کا تقاضا ہے کہ میں ہر بات سے آپ کہہ دیا. تو بھائی ہم نے اپنے بزرگوں کی صورت اختیار کی ہے تو کم سے کم ان کی صفات ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے. میں کہا رکھ چلا تھا میں یہ لمبی تبدیلی نہیں کرنا چاہ رہا ہوں, دیکھو کہاں میں خود کی طبیعت جا کے میں کسی کچھ کرنے میں کہوں مجھے گھنٹہ کر جا رہا ہوں, ہمیں صحت بھی نہیں, ہاتھ دو بالوں ڈالا ہوا ہے. میں یہ کر رہا تھا کہ یہ ہمارا جو خود دارال دیوبند مناظر یہ حضرات خود مجددین کی جماعت, ہم ان کے مسلک کو لے کر ہندوستان اور بیرون دنیا میں اسی طریقے سے خود ایک مستحد بنیں گے. تو اب بھی اس کی آواز سنی جائے گی, اسے تاثیر ہے. دعا کے ساتھ رضو اللہ بخاری نے خود ختم کیا, دعائیں کیا اسی میں دعائیں کا کتاب خاتمہ ہوا ہے سمجھے. اسی میں دعا کے ساتھ اخلاص اتباع سنت کے ساتھ پھر انشاءاللہ ہمارا یہ پڑھنا ہمارا یہ آنا یہ بڑا قیمتی ہے, بڑے قیمتی ہر فرد ہمارا قیمتی ہے. میں پھر یہاں سدا بار بار سنا رہا ہوں. والد صاحب کو بچوں میں انتقال ہو گیا, پڑھے لکھی تھی نہیں, والدہ چاہتی تھی کہ میرے بچہ یہ میرا بابو آئے مل جائے میرے بارے میں. تو میں یہاں ندیو صاحب پور سے پڑھ کر آیا تو میرے اجزا نے کہا کہ مولوی ہو کر کیا کرو آدم گڑھ کے ہمارے لوگ, کیا کرو یا تو کپڑے کی دکان کرو کہ پیسہ دے دیتے ہیں میرے بابو, یا ایک حکیم بن جاؤ اس سے فائدہ ہوگا. حضرت شیخ کو لکھا خط تجربہ ہو گیا تھا, لکھا جواب میری سوال ہے میں کسی نہیں کہا مانا جانتے مانا فقیر صاحب عثمانی کے نام مانا کہنا ہو نہیں نہیں یہ نہیں کہا گیا اس سے بتاؤ انتخاب کر کے نہیں سمجھ ہم کو ساتھ نہیں دیجیے. یہ سلیم اللہ خان صاحب نے فرمایا کہ تین مرتبہ ہر آدمی کی کتاب پڑھنی چاہیے, اس لیے ان کی سوال نہیں ہے کافی ان کی ہے ہر مرغہ رفتار بھی. تو میں یاد کرنا اس میں اس کتاب میں اس کو ذکر کر دیا ہے. تو حضرت سب بھی حضرت شیخ کو لکھا, شیخ نے جواب دیا کہ تمہارے اس خط سے مجھ کو بہت ہی گرانی ہوئی, اولن تو علم دین کے مقصد معاش نہیں ہے مار, اور میں نے بہتوں کو دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا کو دیا ہے جس میں قلوم دیے کہ پڑھ کے دنیا بھی قلوم جو پڑھنے والا وہاں سے دیا, بہتوں کو لگایا اپنے بڑے کو ہمیں اپنی طرح بناؤں کہ بتانا نہیں چاہتا بلا کے اچھا نہیں. قوم کی قائد کر دیا حضرت مانا پڑتا بڑی ہے کہ جب تک چاہو گے وہاں اس عمر میں لیا لگتا ہے اچھا اس بات نہیں. اب کہہ رہا ہوں اول تو مقصد پاس نہیں ہے ماد ہے, ثانیہ اگر نہ بھی ہو تو اللہ دو رنگ ہے کسی کا حضرت پڑتا بڑی کا رنگ اور ہمارے بالکل نہیں. یعنی میں ایک مرتبہ سفر کر کے گیا تو مانا حضرت کے خیال www.atabligh.com the revival of iman. اکیلے ہیں, کھانا منگایا کھانا کھایا اور سونے تخت کر دیا, میں لکھا بھی دیا میرے دل میں خیال آیا کہ یہ بڑی شیر کی کہانی پڑی ہے دیکھیے میں اپنے غریب دوستوں کی جو ہانا جا سکتے ان کی وجہ سے آیا ہوں اور پھر اس بات کے ذکر کچھ تعلیم دی وہ نہیں کہوں گا آپ کے سامنے. یہ کہا بہت ایک رنگ وہ بھی تھا, ایک رنگ حضرت شیخ کا تھا, شاہی دربار تھا, ہر گلے دار رنگ وہ کیا ہے میگرس شاہی دربار تھا. میں سمجھا ایسے بادشاہ گئے میں نے کھانا کھایا بھائی شیخ سلطان نے جائے تو مجھے رات کا ضروری ادھت ہے وہاں میں نے بار بار دار کو کھانا کھایا. تو دیکھ ایک بات کہہ رہا ہوں یہ دو چیزیں تھیں بھائی. یہ مقصد اس کا اللہ نے اس کا مقصد یہ دن دن کیا ہے؟ مال ہے. حضرت نے فرما کہ اگر یہ بھی نہیں تو ہمارا مقصد تو مال ہے, دنیا ملے تو ملے. لوگ سمجھے مجھے محروم و قارو تلقی, لوگ سمجھے مجھے محروم و قارو تلقی, وہ نہ سمجھے کہ میری برف کے قابل نہ رہا. اللہ تعالیٰ نے برف کے قابل بھر زندگی کی زندگی یہاں سے جانا ہے. کام کیا کرو گے, مال دولت کیا کرو گے, ہم چیزیں میٹھے نامیوں کے نشان کیسے کیسے, زمین کھا رہی ہے آسمان کیسے کیسے, اللہ تعالیٰ کا نام باقی رہے گی, ان کی کامیں باقی رہیں گے, ان کے کارنامے باقی ہیں, کام کس تیسرا جاری رہے گا, ان کو کوئی پوچھے کہ دینے والے رہے. تو بھائی اس وقت صاحب بھی نہیں ہوں گے, اچھی طرح میں نے کہہ لیا ہے, میں طلبہ سے کہہ رہا ہوں, خدلا سے کہہ رہا ہوں, سب کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی وہ رنگ پیدا کریں جو بخاری جس کے حق سے مطالبہ کر رہی ہے, اور جو مشن اور طریقہ ہمارے قابل نے ہم کو دیا ہے وہ بتایا ہے. یہ اگر بات پیدا ہو جائے تو بندہ صاحب کامیاب ہے, اس پر جو خرچ کیا جا رہا ہے, جو اس کے کر رہے ہیں سارے مدارس, ان شاء اللہ ہمارے یہ سوچ کوئی جنتا نہیں. یہ مدارس ایسے لوگ پیدا ہوں جو پورے عالم میں ایک بات پیدا کریں. اس وقت مایوسی غربت نہیں ہے, نام میں اقبال نہیں ہے, نام امید اقبال اپنے کشت ویرا سے ذرا غم ہو دیے بچی بہت درخیب ہے. سب چیزیں میں بھی بات ختم کر رہا ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس پر چلنے کی توفیق دے. بھائی آپ کے علاوہ ساتھ بھی وہاں پہ چیز دوں مجھے کیا ہوئے میں جاؤں گا اور میں کچھ کہوں گا اور اپنے تجربہ منشرے ہوگی میں نہیں پھیلتا یا اور ان لوگوں کو اللہ دے رہا ہے میرے سے خرچ کر رہے ہیں, جو چلا رہے ہیں, جو مدرسی ہیں, آپ اس قرار میں جو آپ اس تھوڑے سے اس میں کام کر رہے ہیں, آپ کا آج کا ثواب ہے اللہ کے یہاں ہے, اس میں آپ کی برکت سے اللہ تعالیٰ غیر سے جناب فرمائے گا. اس وقت آپ کشتی نوح پر بیٹھے ہوئے, کشتی نوح پر ثواب ہے یہ مدرسے کا مدرسی علماء طلبہ, یہ کشتی نوح کے لیے چلے گی. یہ کشتی انشاءاللہ تمام انسانی کی نجات کا, اس ملک میں انسانی کی نجات کا اللہ تعالیٰ ذریعہ بنا دے. ہمارا اللہ حضری سب کے حال کی کہنے کے لیے تو دیکھ رہا ہوں, آگے والوں سے مسئلہ جب آپ کو کوئی نہیں اس سر چھ بڑی بڑی کانفرنسوں میں شرکت کی, بڑے بڑے علماء دکاترہ ان لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں, جن پہ اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ ہمارے مدرسوں کی کیا ضرورت ہے, ہمارے علماء کیا ضرورت ہے, ان کی کیا قیمت. میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں, بہت احترام کرتا ہوں, تمام مدرسوں کے جہاں سے لے کر دیوبند تک دورہ تک جا رہا ہے. اس لیے میں ان کا ختم کر رہا ہوں. آپ لوگ الحمد للہ اللہ منتظمین ان کے مساعدین معاونت کرنے والوں سب کو قبول فرما, سب کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ اس مدرسے کے گھر کو قبول فرما, ان کی چلانے والے اہتمام کرنے والوں کو قبول فرما, بستی کی حفاظت فرما, اس شہر کی حفاظت فرما, صوبے کی حفاظت فرما, ملک کی حفاظت فرما. یا ہم راہمین ہیں جیسے پندرہ طلبہ نکلے جو پوری انسانیت کی عالم کے باعث ہم بنے, اے اللہ نے قبل و کرم سے ہمارے دعاؤں کو قبول فرما, تو ہم سب کا اپنے اپنے وقت میں ایمان خیال کا فرما. لا الہ الا اللہ. ہم حضرت والا کی اس نوازش اور کرم نوائی پر بے حد ممنون و مشکور ہیں. جزاک اللہ تعالی. www.attableague.com, the reviver of